ishte në luftën e popullit afgan kundra rusëve dhe aleatëve të tyre, komunistë dhe qafirë. Gjatë asaj lufte, shumë nga partitë dhe grupet islame nuk intereson dhe fare kjo luftë që ishte duke bërë midis muslimanëve në Afganistan dhe rusëve dhe aleatëve të tyre, komunistë. Tjera e lëvizi islame nuk të shikonin qëtje në luftës qëtë pranishme në Afganistan atë ko që qështë të tyra, nuk u prokupon dhe kjo që thoshin që jetë, ata nuk janë Sirian, nuk janë Palestine, nuk janë Ordane, nuk janë nuk u intereson dhe i rrethuar dhe kufizuar pjesë e Palestinës sot. Pastaj gjithë botën islame ka probleme, ka probleme muslimane. Atëherë, në islam fillohet nga më e rëndësishmja, pastaj ajo që pas më e rëndësishme, dhe nga më e lehta, dhe ajo që është më e vështirë. Gjëja më e lehtë dhe mundëse për ne sot, është kush? Pajisja me këtë armën, që them, që është domethënë pajisja me besimin. Kush është studimi dhe kuptimi i islamit dhe i kuptimi i saktë. الأسلحة التي حارب المسلمون المادية الأسلحة المادية التي حارب المسلمون بها الصهيونيين. Armët materiale me cilat muslimanët, armët e vërtetë me cilat muslimanët i luftuan komunistët rusë në Afganistan. A ishin armë islamë? Jo, nuk ishin armë islamë, a ishin armë përëndimorë. Ishin nga përëndimi. Në aspektin e pajisjes me armë materiale, janë të robëruar, janë gjendje të mirë. Atëherë themi, nëse ne pajisemi me armën e parë, që është arma shpirtërore, tani arrim të shkallë atë që kemi nevojë për armë materiale. Armë materiale jemi detyruar që ti importojmë, ta vinë nga jashtë, nga qafirët. Do të importojmë, ose duke paguar një shumë madh, ose duke dhënë malë nuk bimë të, se që është bërë. Na nëmë, jetë një diçka, jetë ma është një diçka. Ala hëtë në mërëgëm në amë, hëtë kërë dhe në hëtë kërëla. Që amë në ojë dhejë në amë, hëtë të në në kamën, në e të një të shkila, ila në kërë të në zhëdhë të të në zhëdhë të në zhëdhë të në zhëdhë të në zhëdhë të Se sot të tia unë dëmë njështetë dhe zbërë tia, zbërë të ligjës. Sot asë kush në shtetë nuk shetë të a, po nuk të vëjtë të kushtë të e gjithë dhërë nga i diska, të brezës në akorde me ta për një diska. dhe të tjetë shumë na parët edhe shtrejnë edhe na. Duhet më në tonë që të plososh kuzet që ta të vendosë. Pa e nga e konë në al-amri lejsa, kama në të tawër e jara në hanasat vë hararat i shëgat vë saurat, farallit i shabun, fasur të mëna, fasur të ardhuha, la atar laha islaha. Kabira? Në e qësja, dasë të vezër, nuk është tjeshtë qështje emocioni, qështje më tonë, tjeshtë në zetë, tjeshtë në gjërë në zetë. Qështja është, qëse është të punë e fatë ati ujit, që kërë përzirë në sapun, edhe kërë e dërë të ujit për tokë, nuk lë asë gjurë, në asë gjurë. Akur, wa kërë e nëllu, asërë Allah, amalakum e Rasulën, إذا آتت الآية لكن أقرر أن العمل لا ينفع إلا إذا كان مكروما للعلم النافع والعلم النافع إنما هو قال الله قال رسول الله كما قال ابن القيم رحمه الله را تشتيا Nuk është ashtu që mendojnë shumë musliman sot, por është shumë e kollajt. I kemi njëra edhe që të mëndë në fardët, dhe të thuaj njërës dhe punoni, e ka përparë Allahu dhe i dërguar i ti, punën tuaj dhe dhe këndë të tja jedit. Pra musliman duhet të punojnë, bëjnë punë dobishme, dhe të ajte me dhe me dhije të dobishme. Ala ilmu kala Allahu, kala Rasuluhu, قال الصحابة ليس لتمويه ما العلم نسبة لإخلاف سفاعة بين الرسول وبين رأي فقيه كلا ولا جحد الصفات ونفيا حذرا من التعصير والتشبيه. Kufizuar dhije më të thënë, dhije është ka thënë Allahu, ka thënë profeti dhe ka thënë sahabët. Nëse vazhdojnë në një poezi dhe më dhënë, në dhëmë gëbë një përshimë në shërë. Në tijë të lalëm islami dhjo, në tijë atë parë, o atë një tëmë të rrëvatë këmë aga me dhe rasullë. Në tijë të lalëm islami dhjo, atë parë në një ihtilali jahudi në rasullë. نصيب العالم الإسلام اليوم أنهم ظلوا سواء الطبيب أنهم معرف الإسلام الذي به تتحقق سعادة الدنيا والآخرة معا. صوت الله يغط فكيسية جغريدة مسلمانة صوت أرسو مجاز نقصها جنبوثة من ذا مسلمانة يش نا kushtimi që ka mbërë që kudo tokës Palestinës. Unë e di që këto fjallë që po themë, shumë njerës nuk di pëlqenjë, do të vinë gjithërë, por kjo është e vërteta. Problemi musulmanëve sot, është se njerësit janë larguar dhe nuk janë pajisë me kuptimin e saktë të islamit. Po i da alëtën muslimuna, që i dhabë e zërës, a i la e në të hadhina, në të shkarë e në të rëtijinë, وَأُسْتُدُوا وَسَيْهِهِ ثُمَّ مَاتُوا فَلَا فَتْأَنَّهُ مَاتُوا سَعَدَى وَلَوْ عَلْتُوا بِالدُّنْيَا أَذِ اللَّهِ أَذِ التَّعَدِينَ Se rruga vetme e lumëturisën dhe dhja botrat është rruga e kuptimit të sakë të fesë Allah së padele dhe praktikimin të taj se edhe nëse jo besimtarë mundohen që ti poshtrojnë musulmanat apo ti përqajnë nëse këta do t'jen t'kabër në Kuran dhe Mesionet edhe zbesin një gjendje t'il do t'besin dhe do t'jen t'lumë për isha dhe problem do t'besin që dëshmor por nëse jo do t'jetojnë të përqa edhe do t'jetojnë të gërullu dhe nuk do t'jen t'lumë Allah me në alë të ajizët të t'inja dhe hua të ajizët në përën të bërë të ma arad Allah atë dhe dhe dhe rasulë hu dhe aji cili

لأنه لا يزال معذب بتلك الوسيلة يوم القيامة، حتى فهم بعض العلماء بأن الذي ينتحر يموت كافرا. Që muslimani që jabe kund jetërsi për shpëtuar nga fatkeqësi, nga smundje të dhimbshme, e tjera tjera fërohet kësaj jete, kjo nuk është prej islamit, është ndaluar. Sa që në shumë hadithe që transmetohen në sahih, në libër të sahih Buhariut dhe Muslimit, dietarët, mbas i kanë analizuar këto hadithe, kanë thënë që një vepër e tillë që e bën muslimani, ditën e gjykimit nuk do të jetë do bepruese. Nuk do të shpëlloj, nuk do të shpëlbeja, nuk do të ndihmoj, të shpëlbeja dhe nuk do të jetë në dëshminë e tij. Por ka për dietarëve që thonë që ai i cili vazhdon më tej akoma, ai i cili e mbyt veten me helm apo çështje të tjera si kjo, për shpëtuar ato probleme, ditën e gjykimit do të ringjallet si qafir. ما وقع لذلك إلا وقد نقم على ربه عز وجل ما فعل به في المصائب ولم يصبر عليها. شاء تكون أي تيلي بني ذاكر تيل أي يشكو لرظن الله عز وجل لقدر فرفتاتين تي وفرفتاتين تي غذن تصبروا وغسفاكي تي يكون دربية تينيري مرتذابر قدرت الله سبحانه وتعالى. والمسلم لا يصل به الامر الى ان يفكر في الانتحار فضلا عن ان يفكر فكره الانتحار. ذلك لان المسلم وهذا هنا مثال للموضوع السابق ان العلم يجب ان يخرج العمل. وإذا كان ليس هناك علم صحيح فلا عمل صحيح. حينما يعلم المسلم لا مسلماني نسى الدي رزيقنا في تشاسية كذبراتيس عاسي كاللون نبر منتب ذبريدت من المسلم سا تشاسية كنما جيدنا في كسان طاقون طارا في جيدنا في كسان إن كيف مسلماني لدى نيو إسلامي ميدية ساك شاك Kjo dije duhet që të shoqërohet në vepër, në vepra të sakta. Por në qëfë që musulmani nuk e nje se në ti me dije të sakta, atërë si ka mund, si mund veprej musulmani vepra të sakta? Dhe i rëtë të muslim, ara ma gjerë të të të të muslimat, dhe të të të mëratu në të rafati në hajot të dhinja, dhe të të të të amelu fiha, عن أعمال الآخرين الذين لا أقول يؤمنوا بالله ورسوله لا آمنوا بالله ورسوله ولكن أعرفوا ما قال الله ورسوله المسلمان يكيري بايسة مدينة مدينة الساعة عين درشون تتليس نزيب راتتي فنبرتي نسي إسلاما لأتاد تلت نكتم في نكبسين الله نتلقوه نسي por që nuk e njohin Allah dhe të dërgojnë e ti me njohje të saktë. Ndërshojnë dhe për të fitëpare me të dyri. Në dhima kërë Allah dhe vëzhet, ala në fërë në dhiri, për Allah dhe arru e dhe sëllam. Azëmën amrë në mëmin këllu, për asabat të sërrahu, hanë dhe vëllaha, vë të kërë fëshënë kërë Allahu, vë asabat të sërrahu, sëmëra, fëshënë kërë Allahu, Qështje e musulmanit, qështje e besimdarit të shudishme, nëse e godet një mirë, sa i vjen një mirë, falënderon Allahun dhe kjo është mirësi për të. Nëse e godet një keqe, bën durim dhe kjo është mirë për të. Dhe kjo gjë nuk është vetëm për se për besimdarin dhe shudishme se qështje e ti është vetëm khajrë për të. nëse godet një smundje e undishme apo sprovohet me një varfri madhe. Besimtarit dhe vërtet, që se i pa lau varfrije o pasurin, në përdo pak dhe në tika, si sot një fjale urë popullore, është të punë sharës, që vetëm pretë. Musulmani, kur i godet një, kur i djen një mirë nga Allah, e falenderon nga Allah, dhe pra musulmani pjesime në grumbullu hasanate, dhe vërtet mira. Që se i pa lau një të mirë e falenderon dhe kjo është përbim për të. Që se jetë një sprov, një skeqe, bënë dhërim dhe kjo është e mirë për të. Në kusha i që të sakrifikuar, së më njështë në hasë nuk është besin ta. Në besim shumë dosh, por për një moment ndotet, ndikohet në mendimet e tia, nga mendimet gëbura, nga rrimet gëbura, dhe në i gjendje t'il në të mendimet gëbura, shkon dhe sakrifikohet, dhe zbritet. Mund të temi që ty dhe më thënë s'ka i kemë besimtar. Shumë jetë një shëmu, si puna ti një riu, në të rikët Muhammed, Ahmed ibn Muhammed, au Muhammed ibn Zaid, apo me hemë në islam, por një gjënja di që gjatë jetës ti, jo vetëm që i këtëlem namazin, por edhe kundërshton dhe dukës mërin namazit. Pra, në gjithë që bëjnë qafir. Atëre, këj njeri kur bes, nuk varos në varesh dhe musulmanë, si musulmanë. Edhe të temin e ka parë të tjilë. Kurse, që si ati dhe më thënë që, së zvikohet, dhe më thënë që vetë vritët, kurse i ke qënë besim tharë, por ka parë të i moment ndikimi nga to mendimet gëbuara mendjen e ti, atëre nuk mund të themi dhe më thënë që një njeri ti është qafir. Këtemi dhe gjithë të operacionë, i këpëtisë aty këpëtisë për vëzë vëzbrasim, të një këtemi të operacionë e vëzbrasim. Të operacionë e vëzbrasim, ne dinë që origin në kam një Japoni. Të gjë e bëjnë një Japonezët, kur vinin të anijet të starake, venin ka njerës edhe vëzbrideshin të shkatrua të anijen e armigut. Ani lu sarakit vinde për të kushtuar. Thank you. ata njerëz drejtoheshin drejt saj anijesu, drejt saj vakë, drejt që i të mërë miq, guaj amerikani, dojnë kustonin e zonin, edhe shpërsente, edhe që në zonë gjimante, në zonë ushtrinë e ti, që e mas gjinëra kustonin e të ushtë e armike. Ty të qëndim i ti. Në الزمن الحاضر الآن كلها غير مشروع. نسمي كسوف على سنة الزراسة نكون تونج من التوين شوت جيسا يانا كون استمع شريعة نشان تليوها كلها محرمة نتيرا ندلورا وقد تكون من نوع من يتحلق فعيني بالنار وقد تكون من نوع من لا يتحلق فعيني بالنار كما يتحلق فعيني بالنار ذا منتير a i cili predikon një gjithë tjilë për atyre që do përfundoj gjithmonë në zjarë, dhe mund tjetë për atyre që nuk përfundoj në zjarë si që shkegohen pa. Amma a një kuna amadiju që të në të harë, kurda, i të kërë të ha i Allah, e dhjojë të në të harë, në atër, në të mire ardhuri, në të mire otanihi, Po, që të konsiderohet një vepër e tillë, i badet që afrohet robi i cili vetëbritet e sakrifikohet te Allahu subhanahu wa taala, kjo në kohën tonë nuk është një gjë domethënë e pamendueshme, absolutisht. يمثل الحقيقة الإسلامية وليس الحقيقة التي يريدها بعض المسلمين المتحدثين. أقول اليوم لا جهاد في الأرض الإسلامية إطلاقا. طب كوش رالتادي برتاد رالتادي برتاد إسلام لجنة برتاد إسلام هذا الشيء كل إسلام سيجان وصبر مسلمان ذا فنوكو بيان ميه وبيان يجان أعرف أنها Në botën, të në botë nuk ka, të në moment në të që lësani, gjihaz, absolutisht. Që dhe në vëndë. Që të të vidim e një në dhe në të tre. Rëta kësat. Ka luftër. Rëta kësat, që të vërë një gjihaz. Sëmë për e vëndë edhe. Ata gjihaz, jë kërë të aqëra islamia. Që të gjihaz, jë shumë të amurin islam. Jë kërë të aqëtan islamia. Dhe dhe regullë islam. Dhe të bëzohet gjihadin së regullë, në së kushtë, në së bazë e islame, ushtari në një luftë të tjilë, nuk dhe tronë në kokën e ti, në mendimin e ti. Apo nuk bëni gjihadin në vetë. Por urdhërohet, ma u nga urdhërohet në të ti. Dhe të hua të një nësa u nga vetë të u ka u gëtë. Dhe prisi, ku të ejtë në zjedhë dhe të prisi. Ku të ejtë në zjedhë, i më mlarët musulmanë. Ku janë dhe i më mlarët? Gjeta dhe islamës. Ku është khalifë? Për në atër, allë në rëha a rëhë të islamë, dhe dhe alë muslimina në në të të hajdojë, wa në jahë dhe të të të të të të të të të të të të فما دام ان هذا الجهاد الاسلامي يرتاد ان يكون تحت رايه اسلاميه هذه الرايه الاسلاميه لا وجود لها فاذا جهاد فكور اي زيتوس كوز اي فستار كبيرتار مسلمان يمكن يسرد نيرزت كان فلامور الاسلام لا يسرد دابا e kushtim për gjihaz, që të lidhe në rastive të stojnë, e në Allah është kushtar. Nuk ka, të stojnë. Islami, në e një dhe dhe u, i dhen, në të harë islami, në e një dhe dhe u. E në anë, në të harët, atë të në marrëta dhe në qëtëm. I haët, e në qëtëm, dhe në hirat, e dhe shiju, e dhe shihat. Dhe, من هذا القتال قد يسوء الانتحار مثلا حينما يهدم فرد من افراد الجيش تنفيذ على التنظيم على جماعة من الكفار المشركين فيعمل فيهم ضربا من هنا وزارة آية الناظر قل ما يشرب فهل يجوز له أن يفعل ذلك؟ نقول يجوز ولا يجوز. Pra në një gjendje të tillë nuk ka vetë sakrifikim edhe vrasje islame. Sepse realiteti është i tillë. Pra në procesin e kurset që sa po thamë. Kurse, kohën e gjihadit dhe vërtetë islam, dhe kurse të kurse, kanë ekzistuar një lloj vetë sakrifikimi, ka ekzistuar një lloj vetë sakrifikimi i tillë. Për shembull, kur një musliman i vetëm, kohën kur luftojnë me shpatë, me sigjeta, me ato armë që kishin atëherë me mburoja, një musliman i vetëm me armën e tij, me shpatën e tij, futej një brigadë, do të thonë një grup i besimtarë që ishin pajisur me shpatë, me harke, me mburoja, duke prerë majtës djathtë. Shumë rallë, do të thonë që mund të fitonë dhe gjatë. Pak shanse që të fitonë dhe gjatë. Edhe në këtë rast, themi që ky veprim që bënte robi i tillë me shpatë më kundër shumë vetë me shpatë, edhe ky ishte një lloj, do të thonë vetë, të jini bëra, e të dikimi, vetë vrasje. Por, temi që lejohet në disa raste, dhe nuk lejohet në disa raste. I dhe të në, ka e një gjithë që muslim, që e të gjithë në rësullë, o rësullë anë i sëra. I dhe edhe në lehu, jazë dhe dhe dhe dhe amma një sërë dhe dhe të dhe, në e dhe dhe dhe dhe amma mukhatëra, wa mugamara, illa në të mukamara, تكون المسيحية حاصرة لا يجوز إلا بأن الحاكم المسلم أو الخليفة المسلم لما؟ لأن المفروض في هذا الخليفة المسلم أنه يقدر الأمور حق قدرها. را نسى كتير مسلمان رسول فارس إلي në shpatë në ditë futin mes të besimtarëve shumë, sa ishte sa me anë, nëse e kështë urdhruar e mirë i ti që në atë kohë të profeti Alehi Sasram dhe Khalifë e musulmanëve, që ta bënde i gjithë tjilë, atë të themi që i lejoj kjo gjithë. Nëse kjo ishte iniciativë e ti personale, të themi që nuk lejoj i gjithë tjilë. Se, kur në rrasë në parë që i lejoj i gjithë tjilë me urdhën e Khalifë për frisit islam, në atë kohë, se ishte frisit islam a i që i përshonte, dëmë dhe dobit. Në ma isë përmjë dhe shikohet që një ka dëmë, që humbe një person. Dëmëtoj, ama prisi, i të i që i përshon dhe gjërat, që të syri në tonë, matës, i përshon dhe gjërat në matës në tyre, dëmë dhe dobijet. Po e li arës më të jënë të dhe adjah gjënë të të dhëa në muslimin ala el, au akal, au akfar, au amurë u mërëzim, وهو يعلم أنه قد يخفض منهم على الصلاة لكن يعرف أن العاقبة هي للمسلمين. فرا شو من إيراك ورني جوبا يكون مسلمان دو سلمان يمي جدا سلطان فريس إسلام يديك فريسورة تسا بيترا رضريدا فور تكون جيمي يتكسسون أطيئة جدا سلطان من إيراك سير Atër e urdhërën e qizë dhe që luftojnë njëni dhe da, që shulmajnë ata. Sa u da ka e në gjithë mështë, arë njëllëa dhe hajnë të jaga, në në khalifë në mështë, amara a gjithëjën, në tarikët të në në tërëkën në të harë a sërëja. Dhe ku në haza, dhe në në gjithë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të كما نسمع اليوم مثلا أفراد يتسلقون الجبال ويذهبون إلى جيش اليهود ويقتلون منهم عددا ثم يقتلون ما الفائدة من هذه الأمور؟ ف نسى بيتوتي وفريش الإسلام اللي كان زيادة ذاتا بس كان زيادة خليفة فريش بس الدار المية لتير تيل që se urdhëron një ushtar vetëm, gjej një mënyrë të mundshme për të bëni vepër të tillë, pra që të vetë sakrifikohet, Nëse bën të gjithë me ordrin e prishtit, në gjendjen të tij lufte, kjo nuk quhet më vetvrapje, edhe se ky vetvritet më, pa kjo është e lejuar në këtë rast. Sepse ka ordrin tonë nga prishti i tij. Kurse ajo që ndodh sot, rinj, shkojnë në mal, dhe vinë një brigada apo në një qarë saj aty u sarake, ven atje, vrasin disa, që futa po armiq, pasaj vritën, kush është do bia, me i tihadin e tyre, me mëndin e tyre, kush do bia e tyre? A di që sërëve të shqyre, la e atë dhe të bëhera, që sërëve të ahë të një të lëta, që gjëve të ahë në kërëj, dhe të gjëve në mëtë të, atë dhe e la e atë të kërëj. Pra, të zgjidhje, të iniciativa personale, to nuk i qëllin dobi ashtë islami dhe ashtë davarit islami. U qëllin vështë të dëmë e këtire personave. Pra ndaj u femi, të rinë e musulman, ku i besën i për jetëm të uaj. Në parë, a në të të rësëri, dhina të në islamatën, ku atë të arrafu alejhi, të arrafën të ahuhat, ku atë të ahuhat i ubihi, i hadit i shqipaatikën, hajër amën, ku e të në basiën, me një kusht, që të përbërnë atë në shqyëzimin e dhije së sakë, të esë Allahu s.w.t. dhe në pratikimin e këtëre veprave të dobishme, duke bazuar në sunet e Profetit alayhi s.w.t. dhe një vepre tjil, do të cili dobi, inshallah, do të cili fruta, mira, edhe pse mund të jenë dëvonshme, sepse gjitha grupët muslimane që vetrojnë sot në botë, gjitha janë dakord që islami duhet të qeverisë, duhet drejtoj, por gjitha janë kundërshtim me njëra tjetrën në mënyrën se si duhet arrihet në pushtet, se si duhet arrihet që islami të qeverisë dhe të drejtoj bon. Dhe u zhimë më një mishë, zhimë vetë të nërë. Kërëtje ishte atërë në njënje cilë, muslimani mund të tërhiqet, izolohet, veqohet, që mos të jetë, mos të bërë dhe më të pre e fyre fitnë dhe fyre sprovave, që sotë Allahu së më të lavesh të keni besuar, ruan i vetës tuaja, dhe në fund të ajetit, po të hadithin që këshila gjithë profetës e sëllëm, hodhehe më ljemenit, që të anhu, ku i thotë, largohu për tira të grupeve të ative që përmënë në shpari, e dhe në fundë të ative, pra, pyesi, se si duhet cilë, pra mund të izolohet në gjimë e cilë fitne prej këtyre grupeve, edhe si mund të bëjnë gjithë. Këtë të të të të të يفترض باقتباس أولا إيمانه وباقتباس جمانه ومسائله فمن كان قوي الإيمان ولا يخشى على نفسه أن يصاب بانحراف في عقيدته أو في سلوكه الأفضل له أن يخالف المسلمين وأن لا يعتزلهم. وهذا نص صريح في قوله عليه السلام الذي رواه الترمذي وغيره من أهل السنن عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن الذي يخالف الناس ويصبر على أواهم خير من الذي لا يخالفهم ولا يصبر على أواهم. Gjendja e izolimit dhe veqimit muslimanit nga tjerët i kostove dalon nga muslimani muslimani, nga gjendja tje veqimit në pajisë tje në veqimit një muslimani tjeri që pajisë në veqimit së ndosë por mund të temi që dhe që nuk duon për vetën e ti që do të devijoj për që do të dikohet nga to devijimin nga to prishin në akide dhe në të në ti, si njëri dhe temi që duhet që të përzijet në jetit dhe temi në listyre. Dhe për të bazemi në fjene profesor sëllim që thot në hadithin që të sëllon Dullaj ibn Umari, Abdullah Huma, në sunën Tirmidhi, edhe libra tjerë të sunatëve, të thot profeti Alehi S.A.S. Besimtari i cili përzijet në njëzit dhe bëndurim për të kësijave të tyre, është më i mirë se ai që nuk përcjell në njerëzit dhe nuk bën durim nga të këqija e tyre. Al-mu'minu alladhi yukhalifu an-nas wa yasbiru ala awahum khayr min alladhi la yukhalifuhum wa la yasbiru ala awahum. Mimma yuqaddim al-jawab al-sadiq أن الأمر يختلف باختبار إيمان المسلم وباختبار زمانه ومكانه، أن هناك أحاديث في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما أن خير الناس في زمن الفتن رجل عنده غنم ويعتزل الناس في شعب من الشعاب يأكل ويشرب من الشعاب ويكفي الناس من شره ويستثير من شر الناس، هذا يكون في زمن الفتن. يا فام نفرجيجنا كيفية تدسون مثلا كدلين nga gjendja pa nga niveli besimit njerëz të njeriu besimtarit dhe nga gjendja nga realitetin që na ndodhet vakti të këtyre anton është përgjigje në kohën në kohë do të kesh shumë fitne trazira se shkëtimi prova në të kohë predikohet e hadithi që të profeti Alehi Sallatu Selam njëri më mirë është aji cili ka një kopet dhele edhe izolohet për njëzë u shërë dhe funizohet në ato shka funizohet në të kash në përfiton për e tyre nuk u bëndë dëm njëzë pra nuk u bëndë dëm njëzë me qenën e ti dhe nuk dëmëtohet në njëzë kjo kur, ko, fitness dhaja u e sërë me zëmë në fitali kakëtëri كلية وكثرة فيعود المسألة إلى ملاحظة إيمان المؤمن فمن كان كما قلنا آنفا إيمانه قويا ولا يخفى على نفسه انحرافا في عقيدته في عبادته في سلوكه فكان له أن يبقى مع الناس ولا شك أن في بقائه معهم سيكون بأمر الأمر المعروف والنهي عن المنكر والمناصحة ونحو ذلك، وذلك خير له وأفضل من أن يعتبر الناس وأن يدور بنفسه. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني nëse besimtari të sipërisë në besim, të thamë që kjo edhe në komë të nukur ka rëzire, dhe kjo besim e ruan atë nga devijimi nga rëshkipja në bëndë të në ti, thamë që është më mirë për të njëri që të rëzire dhe të temin njës njëzë, se asë njëzë do të kemë do bizre i ti, dhe do dhe për të njëzë dhe në lëngë nga i keqë të këshilojë, edhe së të në rafë, edhe përfitoj njënë që për ti, të tenin e mëtën për njëri të tjilë, të ishë në mësim, në që nuk ka frikë, të vetën të tjithë të devijoj, të ndikoha dhe më thënë në të frikënë, që të qëndrojme në disë njëzë, që është e përgjigja e, e përgjigjë së pa. Të përgjigjë dhe në gjithë në gjithë në gjithë në gjithë në gjithë من حديث أبي بكر فقال له يا أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية بغير تأويلها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس أمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر فإذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر فحينئذ لا أضركم من ضل إذا اهتديتم. Kyrja dytë është, si dhe të kuptojnë kushe së kuptimi e jetit, a ojë të cilët keni besuar, pa ojë njerës, a lejkëm në kushe të mbra, kini kujdesh vete të tuaja, nuk ka për dëdëmtuar ju, a i cili ka devijuar nëse ju, u zoni, pra pasoni rrugë në drejtë. Të përgjigja, dhe stegimi i këtij ajeti ka ardhur në shumë libra të sunetit, në shumë libra të hadithëve, dhe në të tij në sunen e Ebi Daud, ku thot, do më në fëtari, ka dhe anhu thot njerëzë, një vidë gëmbazi i mësim, si për mbidhime dhe thot, ojo njerëz, jam duke u dëgjuar të shumë të që, po e keq interpretoni në këtë ajet, ku kam dëgjuar të dëgjurin Allahu të otelem, që duke thënë, urdhroni për të mirë dhe ndaloni nga e keqja. Dhe në të bëni një gjithë tjilë, dhe në një gjendje tjilë, nuk ka për të dëmtuar ju, ka të bëzë dëmë ju, a i tili ka devijuar. Në rrëtë më në dhe ajët, e të një nëhet, në të të rrëtë më në i dhërgjë, në të amërë i marë, në të më në kërla, إذا أمرت من معروف ونهيت عن المنكر وما تجاوب الناس معكم فإن إذا ما أمرت من ضل واهتديتم. فرا نقول خوش يتلى زون إبراهيميز لأن أفريقا زي ما زمتون إبراهيميز كيايا قول كيايا في السلام أرسي يتوزران فضمين دلهم من أكيكيا هذا مثل نياس نوكو فاسوين وقود فاسوين أترى كيف سيوزران فضمين دلهم من أكيكيا juve mos u interesojnë nga dëmi që më të rritë e të njëzë, që se më keni për të dëmëtuar, për më keni për të dëvijuar. O më të nëmi i da i kërë, a në kërë i da rëaj të më kërët, a në kërë të muë. Se nga urdrimi juaj i vërtet për të mirë, ndalimi juaj me e keqe, që zhduat, është a fakti që në kjo se shikoni një mukër, një mkarë, në shka ndaluar, të urdhroni ndalimin për ti. Wa i dha ra'i të më amra një të dhe në amra një një amra të më maru. Wa e të e të e shu alë të e në. Shu alë të e në e në u ala të më një hadithë. Dhe në në atë e në atë e është të da të të të të të kulla. Hadar hadithë dhe ala të e në e në hadër të mëna. أي إذا تفرق المسلمون شيعاً وأحزاباً وتكتلات كل يتعصب لجماعته وحزبه فلا يجوز للمسلم الحارس هذه أن ينطوي إلى فرقة من هذه الفرق إلا أن يكون مع هذه الفرقة ومع هذه الطائفة. أما إذا لم يكن هناك جماعة وعليها إمام قدير فوضع الفرقة كلها، ولا يعني هذا يضع الفرقة كلها يعني يعتزل على رأس الجبل، لا، وإنما معناه لا يتحجب لطائفة على طائفة. في كثير لسه الثلاث تنبيه حديثنا وزيت من اليمن صلى الله عليه وسلم الشيطان فول هذه الصف كيف لرغوه إزلوه في الجهة ترى الجروب هذا فهم جميع جزء من الصف المسلمان جندار الجروب يعني برشار الجروب هذا لذا كلنا هذه الكتاب إذا بفتية وزيت فترة كي لرغوه في الجهة ترى الجروب إزلوه في الجهة كتاب هذه الجهة إشتاري ترى الجروب هذا فدرس جميع تمام سيدنا جميع نسوات صدقنا لها شوم قروبة سيكون رسطاني لها في هذا ونهي سيكون دبيوان في الله سبحانه وتعالى حترى نرطة قروبة ننوك دوت بين تيس ندوت بدون بي تيس تارا انتار دفتر قروبة هذا دلقون بيتورة هو دلقين بيتورة نوبت سيك نوبت كتكون جين قروبة نوبتات كوشر كل قروب وشاي قروب اللي كان يتريد كان امام تسيدي لهم بيت مسلمان كامل تو دے گنگن داتن اس جنی گروپ تیرا تیرا بو پیس گروپ ہے تو انا سنو جنی گروپ کانی ما پن پری سنما تی دے گنگن دے سم مسلمان اتر تی مو سے پر جی ان تو گروپ ہے أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم